Kirgizja czy Kirgistan, bo różne słowa w języku polskim określają to państwo, ale ono będzie u nas dzisiaj w Klubie Trójki przyczynkiem do dyskusji na temat fragmentów świata pomiędzy Chinami, pomiędzy Afganistanem, Pakistanem, Indiami i Rosją. Fragmentu świata zapomnianego, ale bardzo aktywnego i bardzo dużo wnoszącego do współczesności. Fragmentu, który ma bogatą kulturę, jeszcze wywodzącą się z czasów starożytnych, ale i bardzo ciekawą współczesność. I jest także państwem, który uchodzi za ostatnią demokrację w tamtym regionie. A opowiadać nam będzie o tym Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam państwa, Łukasz Jasina. Gün geldi. Tak, proszę państwa, istnieje kirgijska muzyka popularna. Ale o tym może trochę później, a na razie witam naszego gościa, Arkadiusza Legiecia z Pismu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dobrze, że jesteś, bo skoro już zaczęliśmy swego czasu o Azji Centralnej mówić, to warto, myślę, pokazywać naszym słuchaczom, puszczać naszym słuchaczom, mówić naszym słuchaczom o tym, że jednak nie jest to jakiś taki monolit, jeden wielki masyw lądowy między Chinami a Morzem Kaspijskim, tylko że mieszkają tam bardzo różne narody z bardzo różnymi pomysłami na siebie i z jakiegoś powodu ta zapomniana kompletnie przez Polaków i przypominana chyba tylko w opowieściach filmowych o wyczynach alpinistów albo wielbicielach jezior górskich Kirgizja, Kirgistan, się jednak na tym tle wyróżnia. Zadałem ci już parę razy w życiu to pytanie i ponowię je. Jak to się stało, że Kirgizja jest jakimś takim, mimo wszystkiego, przykładem demokracji od 30 lat w tamtym regionie? Przecież Biszkek to chyba nie jest najważniejsze centrum kulturalnej inteligencji środkowoazjatyckiej. Zdecydowanie Kirgistan w ogóle jako państwo, no to nie jest lider regionalny, to nie jest państwo, które ma potencjał do tego, żeby emanować, wpływać w jakiś sposób na region, na swoich sąsiadów, ale z tą pewnością tym takim wyróżnikiem przez w zasadzie cały okres niepodległości Kirgistanu, a więc od rozpadu Związku Radzieckiego, no kojarzymy Kirgistan z wolnością, a może nawet bardziej z pluralizmem, z rywalizacją polityczną i to jest faktycznie ten istotny wyróżnik, który odróżnia Kirgistan, Kirgizów od pozostałych państw Azji Centralnej. W każdym z sąsiednich państw Azji Centralnej, czy to Kazachstanie, czy to Uzbekistanie, czy to Turkmenistanie, Tadżykistanie, w każdym z tych krajów mamy do czynienia z postacią lidera, przywódcy, który od samego początku istnienia tych państw kształtował ich niepodległość, ich tożsamość narodową w dużej mierze. Tutaj może pewnym wyjątkiem jest Tadżykistan, bo tam mieliśmy do czynienia z wojną domową w latach 90., ale obecny prezydent tego kraju, Emomali Rahmon, również odegrał istotną rolę w tamtych procesach i dzięki nim został prezydentem. Najlepszym przykładem takiej postaci kształtującej państwo, naród i współczesne myślenie narodowe swojego narodu, no, to jest oczywiście Nursultan Nazarbajew w Kazachstanie, który już co prawda, tak jak kiedyś rozmawialiśmy... Choć patriarchą jest dalej. Dalej rządzi za kulis. Dokładnie. Dalej rządzi za kulis. Ale to jest właśnie ten wyróżnik, że i w Kazachstanie, i w Uzbekistanie, i w wszystkich tych państwach mieliśmy takiego lidera, mamy czasem nowego lidera, bo został zastąpiony, tak jak to na przykład było w Uzbekistanie, gdzie Islama Karimowa zastąpił Szafkat Mirziojew, ale to jest zawsze ten sam model sprawowania władzy, oparty o silną jednostkę wykorzystującą autorytarne mechanizmy sprawowania władzy do tego, aby kształtować rzeczywistość, aby utrzymywać się przy władzy. Kirgistan z kolei od samego początku jest państwem innym. Jest państwem, w którym do zmiany władzy dochodziło w miarę regularnie, co już jest podstawowym wyróżnikiem. Czasem działo się to, że tak powiem, dobrowolnie, z woli ustępującego przywódcy. No tutaj na takim najjaskrawszym przykładem tego jest Roza Otunbajewa. Po pierwsze kobieta, po drugie też z naszego polskiego punktu widzenia osoba dobrze rozumiejąca, że tak powiem, też polską rzeczywistość, bo jej tutaj studiowała i zna język polski. I ją bardzo często podawało się za przykład właśnie przywódcy prezydenta Kirgistanu, który jako jedyny w regionie zrezygnował z własnej woli wraz z upływem kadencji z jakichkolwiek prób do utrzymania się przy władzy dłużej niż byłoby to możliwe. Był to element, ale też w Kirgistanie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy no nie do końca z własnej woli prezydenci, liderzy ustępowali, a wręcz czasami musieli po prostu uciekać, ewakuować się z Kirgistanu. Z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia w 2005 roku, kiedy z kraju musiał uciekać prezydent Askar Akajew, w 2010 w przypadku prezydenta Kurmanbeka Bakijewa, no i też z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia rok temu, czy w roku ubiegłym, kiedy to od władzy został odsunięty prezydent Sooronbay Jeenbekow. On co prawda nie musiał uciekać z kraju, no ale tej władzy został pozbawiony. To wszystko jest efektem tego, że ten Kirgistan, który tak z oddali, jeżeli obserwujemy te wydarzenia i temperament polityczny Kirgizów, wydaje nam się, pomimo tego pluralizmu i tego rozmawiania na temat kirgijskiej demokracji przez te wszystkie lata, wydaje nam się państwem niestabilnym, państwem podatnym na kryzysy wewnętrzne, w którym często zdarzają się zamachy stanów, obalenia prezydenta siłą, tak? No właśnie. Aczkolwiek muszę ci to przerwać, bo zazwyczaj na przykład różnica między Ukrainą a Rosją, Rosją a Gruzją, państwami bałtyckimi, które też są, zapominamy o tym często, państwami postradzieckimi, wynikała z podglebia historycznego. Czy Kirgizja w jakiś znaczący sposób różni się właśnie od Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, poza oczywiście tymi wszystkimi tysiącami lokalnych podziałów między ludami pochodzenia perskiego, tureckiego i tak dalej, i tak dalej? To jest dobre pytanie. Kirgizi na pewno, jeżeli chodzi o etnos narodowy i ogólnie pochodzenie, są narodem bardzo bliskim Kazachom. W zasadzie przez długie wieki, jeszcze w zasadzie do początku XX wieku, Kirgizów nie odróżniano od Kazachów. Na jednych i drugich mówiono Kirgizi. Z czasem na Kirgizów zaczęto mówić Kara Kirgizi, ale to już bardziej za sprawą obecności Rosjan na tamtych terenach, którzy stopniowo zaczęli te dwie grupy od siebie odróżniać. To, co od zawsze odróżniało Kirgizów od Kazachów, bo z całą pewnością wiele ich łączy. I Kazachowie, i Kirgizi są to ludy nomadyczne, turkijskiego pochodzenia, które w pewnym momencie swojego rozwoju historycznego zamieszkały tutaj te terytoria Azji Centralnej. Aczkolwiek Kazachowie był to zawsze lud nomadyczny zamieszkujący stepy. Kirgizi z kolei nie mieli zupełnie żadnego problemu z tym, żeby wjeżdżać na koniach w wysokie góry, aby tam wypasać swoje bydło, aby tam się osiedlać i aby tam prowadzić swój tryb życia. To był taki główny wyróżnik. Czasem, kiedy już mieliśmy do czynienia z wiekiem XX i procesami zachodzącymi w tworzącym się organizmie wielonarodowym, jakim był Związek Radziecki, Kirgizi na fali procesów narodowo-twórczych w pewnym momencie jedna z odnóg, że tak powiem, kirgijskiej myśli narodowej zaczęła postrzegać się jako coś odrębnego od narodu kazachskiego, co doprowadziło do tego, że w 1936 roku Kirgistan stał się republiką w ramach Związku Radzieckiego. I to tutaj w zasadzie możemy się upatrywać takiego momentu emancypacji narodowej, kiedy Kirgizi oddzielili się od Kazachów, kiedy w zasadzie tych Kazachów też zaczęliśmy odróżniać od Kirgizów. Ale na pewno jeszcze takim elementem odróżniającym Kirgizów od swoich sąsiadów w regionie, w takim aspekcie i historycznym, i kulturowo-społecznym współcześnie, jest na pewno rola kobiet. W Kirgistanie, wśród Kirgizów w ich etnosie narodowym mnóstwo historii, mnóstwo różnych epopej, oprócz tego, że opowiadają o słynnym bohaterze Manasie, to również w tych wszystkich historiach bardzo ważną rolę zajmują kobiety, które wcale nie jest dziwnym przypadkiem, jeżeli te kobiety sprawowały role przywódcze, były liderkami. Jeżeli spojrzymy na to współcześnie, no to kobiety, ciężko powiedzieć, że Kirgistan jest na pewno krajem wyemancypowanym w tej chwili, ale z całą pewnością jest państwem, gdzie kobieta była prezydentem. Z całą pewnością jest to pewien wyróżnik bardzo istotny i jeżeli chodzi o Azję Centralną i pewnie jeżeli byśmy to poznali jeszcze do wielu innych państw, nie tylko środkowoazjatyckich czy azjatyckich. Więc na pewno rola kobiet to jest ten element charakterystyczny, aczkolwiek ten pluralizm polityczny i ta współczesna kultura demokratyczna Kirgizów, która w tym kraju kształtowała się przez ostatnie 30 lat, ciężko, że tak powiem, uzasadnić historycznie, dlaczego akurat tutaj przyjęła się w większym stopniu może nie tyle taka czysta demokracja, to po prostu rywalizacja polityczna. Po prostu w wieku, już w momencie uzyskania niepodległości przez Kirgistan, tak się akurat stało, że w porównaniu z innymi republikami nie było silnego lidera, który byłby w stanie stworzyć efektywne mechanizmy do tego, żeby na dłużej zakorzenić się, utrzymać przy władzy, na to w jakim stopniu wpływała pewne zróżnicowanie regionalne Kirgistanu. Tym takim podstawowym rozróżnieniem wewnątrz Kirgistanu jest podział na północ i południe. I zazwyczaj, jeżeli dochodziło do jakichś zamachów stanów, do jakichś rewolucji, które w zasadzie nie były rewolucjami, bo one nie zmieniały systemu funkcjonowania w życiu społecznym, politycznym w Kirgistanie, one tylko doprowadzały do zmiany liderów, do zmiany twarzy, do zmiany polityków, do zmiany tego, kto zasiadał akurat na najważniejszych urzędach w Biszkeku. Ale to, ta rywalizacja północy z południem, ona zawsze na to bezpośrednio wpływała. I stąd, kiedy obalano w 2005 roku prezydenta Akajewa, który pochodził z północy, no to to było, działo się za sprawą klanów południowych. Kiedy obalano Bakijewa, który pochodził z południa, no to się działo za sprawą klanów północnych. Podobnie było zresztą w roku ubiegłym, kiedy pochodzącego z południa, z Oszu, prezydenta Sorondaya Dzenbekowa obaliła rewolucja, która w zasadzie była napędzana siłą klanów północnych. I ten mechanizm, który wydaje nam się trochę dziwny, trochę no, niestabilny, trudny do kontrolowania, do przewidzenia, no on jednak stał się tą osią napędową tej kirgijskiej wolności zróżnicowania i demokracji, bo w sytuacji, kiedy któryś z liderów, ci wszyscy przeze mnie w zasadzie wymienieni, próbowali w jakiś sposób autorytaryzować system kirgijski, próbowali skupiać władzę w większym stopniu, niż byłoby to akceptowalne przez inne regiony Kirgistanu, przez innych uczestników życia politycznego, społecznego, no to wówczas byli oni odsuwani od władzy. Jeżeli trzeba było siłą, no to działo się to siłą, poprzez manifestacje uliczne, czy nawet poprzez wtargnięcia na koniach, bo tak też się zdarzało w 2010 roku, przez klany z północy, które po prostu przyjeżdżały i robiły porządek w stolicy. Więc jeżeli miałbym wyróżnić, co sprawiło, że akurat w Kirgistanie trudno było się zakorzenić dyktatorom czy takim silnym liderom, no to na pewno ta rywalizacja regionalna, no i z całą pewnością temperament polityczny Kirgizów. Czyli jak widać, że sparafrazujemy Ryszarda Kapuścińskiego, Kirgiz nie szedł z konia, nie zszedł z konia i w 2010 roku dalej na nim potrafił jeździć. Kirgistan to takie całkowite peryferie Związku Radzieckiego. Jak Murmańsk, jak Władywostok, to nie był region, w którym nowoczesność była przesadnie mocno aplikowana. To bardzo takie postkolonialne, że Sowieci w pewnym momencie przywrócili do władzy te klany, które sprawowały tam od wieków jakąś swoją dominację. Pięć sekretarzy wywodzący się z klanów. Coś niesamowitego w teoretycznie socjalistycznym państwie. Ja wiem, w Związku Radzieckim jednak pomimo pewnych roszad i personalnych i takich, no powiedzmy, no, na szczeblu już politycznym, no to jednak nie udawało się uniknąć tego, aby w danej republice do władzy nie dochodził element lokalny. Ludzie wywodzący się z tego kraju, z tej republiki, z jej regionów i tak się działo nie tylko w Kirgistanie, ale w innych republikach. Kirgistan z całą pewnością był republiką trudną, ale istotną. Z uwagi na położenie górskie, tak, ale był istotną również z uwagi na czynniki geograficzne, takie jak na atrakcyjne zasoby, tak, które z czasem zaczęto odkrywać i zaczęto eksploatować. Już pomijając różne metale ziem rzadkich, no to tym takim naczelnym przykładem atrakcyjności Kirgistanu jest złoto. Ale też przypomnijmy, że już w czasach Związku Radzieckiego odkryto potencjał, jaki Kirgistan, podobnie zresztą jak sąsiedni Tadżykistan, może generować w kwestii produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie strumieni wysokogórskich, których tam nie brakuje, a które nagle z czasem zaczęto postrzegać jako atrakcyjne źródło po prostu pozyskiwania prądu, który można było eksportować do innych republik. I w zasadzie ten model wykorzystania tego, na co dzisiaj mówimy, odnawialne źródła energii, no został tam zapoczątkowany już dawno temu, ale też dzięki temu dzisiaj ponad 90% mieszanki energetycznej tego kraju, czyli źródeł, z których Kirgistan generuje po prostu sobie prąd, no pochodzi właśnie z tych wysokogórskich strumieni. Z tą pewnością Kirgistan nie był nigdy republiką największą, najbogatszą republiką, która w największym stopniu emanowała poprzez kadry, czy poprzez kulturę, czy poprzez inne względy na centrum tamtego organizmu, czyli Związek Radziecki. Ale choćby na etapie podboju Azji Centralnej przez Rosjan w wieku XIX, no to zdobycie Kirgistanu to było pewne już takie usadowienie się na dobre w tej części świata przez Rosję. To było usankcjonowanie wcześniejszych zdobyczy terytorialnych na kazachskich stepach, mówiąc przez kirgijskich, jeżeli byśmy trzymali się tej terminologii, ponieważ pozwalało osadzić się strategicznie w pozycji wobec innych mocarstw obecnych, aktywnych w regionie, jak Chiny, jak Wielka Brytania, jak żywioł irański, czy inne ludy, narody regionalne, które bez opanowania tego terenu przez Rosję mogłyby go wykorzystywać na jego taki punkt wypadowy. To zresztą też działo się mimo tego, iż był to teren kontrolowany przez Rosję, z uwagi na to, że no, to są po prostu góry. Większość terytorium Kirgistanu, bodajże 80%, to są tereny wysokogórskie, w których, no, jak wiemy, najlepiej czują się miejscowi, nad którymi jest ciężko panować, ale jeżeli już się nad nimi zapanuje, no to stanowią taką, no, może nie głębię strategiczną, ale taki przyczółek o, no, bardzo ważnym znaczeniu strategicznym. Choć oczywiście Kirgistan jest także bardzo ważnym miejscem, bo to jest oczywiście dach byłego Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego, najwyższe szczyty. Pamir. Tak, tak, zdecydowanie, ale to tutaj to wpływało zarówno, że tak powiem, na atrakcyjność po części w takich względach strategicznych, ale również to i do dzisiaj kształtuje piękno tego regionu. W większym stopniu wraz z rozwojem możliwości komunikacyjnych Kirgistan zaczyna wykorzystywać ten element w kontekście turystycznym. W ostatnich latach, jeszcze przed pandemią, wręcz przeżywał boom, wykorzystując właśnie te swoje krajobrazy górskie połączone z pięknymi dolinami. Naczelne miejsce w tej kwestii oczywiście odgrywało też jezioro Issyk-Kul. Ale z całą pewnością ten teren to nie tylko piękno, to nie tylko też bogactwo pochodzące z ziemi. To bardzo ważne skrzyżowanie interesów aktorów zaangażowanych w tej części świata, zarówno tych regionalnych, już patrząc tak współcześnie, na przykład jak Kazachstan czy Uzbekistan. Tutaj no, naczelnym też przykładem takiego skrzyżowania i skomplikowania tych wszystkich uwarunkowań regionalnych jest Kotlina Ferganska, której Kirgistan również ma swój kawałek ziemi, który akurat też teraz, to jest troszeczkę aktualne, podlega negocjacjom z Uzbekistanem. Oba państwa starają się uregulować przebieg swoich granic wzajemnie tak, aby ograniczyć konflikty i ograniczyć wszelkie problemy w ewentualnej współpracy. Ale to jest również ważny teren z perspektywy właśnie rosyjskiej, z perspektywy chińskiej i każdego, kto w racjonalny sposób chce patrzeć na Azję Centralną jako miejsce swoich interesów gospodarczych, politycznych czy interesów bezpieczeństwa. O tym skrzyżowaniu porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Kotlina Fergańska, proszę Państwa, o której mówił Arkadiusz Legieś, to jest zresztą chyba od starożytności niezwykle ważny element przetargowy w tamtym regionie. A teraz znowu kirgijska muzyka popularna. Ne dili To jest, proszę Państwa, oczywiście piosenka o miłości, ale nie o miłości Rosji do pięknego Pamiru. I od tego pytania zacznę ciąg dalszej rozmowy z Arkadiuszem Legieciem. Jak bardzo silna jest nadal Rosja w tamtym regionie? Mówię o Kirgistanie. Czy pozycja, czy to jest to główne mocarstwo, z którym się tam teraz wszyscy liczą, czy jednak pozycja Rosji uległa w ciągu tych trzech dekad osłabieniu? Czy nastąpiła sytuacja jednak podobna stosunkowo do tego, co obserwujemy w Europie Wschodniej? Myślę, że akurat jeżeli chodzi o wpływy Rosji w Azji Centralnej, ciężko jest to porównywać do procesów dziejących się w Europie Wschodniej, ponieważ no, w Europie Wschodniej mamy do czynienia po pierwsze z inną sytuacją tych państw, które powstały po upadku Związku Radzieckiego, poczynając od Republik Bałtyckich po Ukrainę, Białoruś czy Mołdawię. W Azji Centralnej choćby no, nie ma Unii Europejskiej w takiej bliskości, która mogłaby oddziaływać na organizmy państwowe. I inaczej Stany Zjednoczone uczestniczą też w tej polityce. Stany Zjednoczone również nie traktują tego regionu priorytetowo. W zasadzie jedynym okresem, kiedy Azja Centralna stała się dla Stanów Zjednoczonych no, elementem bardzo ważnej obecności nie tylko w Azji Centralnej, ale też w Azji Południowej z uwagi na interwencję w Afganistanie, no to był ten jedyny okres. Poza tym Azja Centralna zawsze, to możemy śledzić na przykładzie różnych strategii formułowanych czy przez Unię Europejską, czy przez Stany Zjednoczone, czy przez jakikolwiek innych podmiotów, w ostatnim czasie Wielką Brytanię, które zawsze określają, że ta Azja Centralna to jest region strategiczny, to jest region, w którym należy się angażować z tego i tamtego względu, potencjału transportowego, surowców, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika, ponieważ jest to region, którym po pierwsze oddalony, po drugie region, w którym takie podmioty jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone na wstępie mają bardzo ograniczone możliwości rozwoju trwałej i efektywnej współpracy. A jeżeli mówimy o Rosji, no to mówimy o państwie, które zarówno pod względem politycznym, gospodarczym, przede wszystkim jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, ale także patrząc na uwarunkowania kulturowe, no dysponuje całym instrumentarium tego, w jaki sposób może oddziaływać na sytuację w Azji Centralnej, w jaki sposób może umacniać swoją obecność tam na miejscu, bo tutaj podkreślmy, no Rosja jest najważniejszym partnerem i Kirgistanu i w zasadzie całego regionu. Oczywiście w ostatnich latach to podlegało ewolucji dość dynamicznej. Tutaj mówiąc o tej ewolucji, chodzi mi wszystkim o wzrost roli Chin, które początkowo budowały swoje wpływy w sferze gospodarczej. Czasem zaczęło się to powoli już przekładać na sferę bezpieczeństwa, no ale jednak mimo wszystko Rosja jest najważniejszym partnerem państw regionu, czy też państwem zaangażowanym w regionie, niekoniecznie jako partner zawsze, pod względem bezpieczeństwa. Kirgistan, podobnie jak sąsiedni Kazachstan czy Tadżykistan, jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. No to jest taki rosyjski odpowiednik NATO. Sojusz wojskowy na terenie Kirgistanu jest rozlokowana bardzo ważna dla Rosji baza lotnicza w Kan. Są rozlokowane jeszcze inne obiekty, infrastruktura militarna, no takie jak poligon doświadczalny nad jeziorem Issyk-Kul, czy stacje radiolokacyjne. Ale oprócz tych względów bezpieczeństwa, które no, są ważne dla Rosji, no bo to jest podstawowy instrument do wpływania na sytuację w regionie, do zabezpieczania tego swojego tak zwanego miękkiego podwórka, jakim dla Rosji jest Azja Centralna, dla ograniczania negatywnych wpływów, jakie z tego regionu mogłyby być generowane do Rosji, jak na przykład przestępczość, jak terroryzm, jak inne zjawiska transgraniczne tego typu, no to jednak Rosja jest również zaangażowana w zasadzie w każdej dziedzinie możliwej współpracy w regionie. No, mimo że Chiny od lat wzmacniają swoją obecność gospodarczą w Azji Centralnej, no to Rosja jest liderem rozwijanej organizacji, takiej jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza, która w pewnym momencie była definiowana przez Rosję jako taka odpowiedź wobec Unii Europejskiej. No dzisiaj widzimy, że to tak nie wygląda, no ale jednak jest to organizacja o charakterze polityczno-gospodarczym, do której należy zarówno Kirgistan, jak i Kazachstan, Tadżykistan, sąsiedni cały czas ma otwarty proces akcesyjny, ale powiedzmy, że stoi w kroku. Kirgistan był państwem, które bez wahania od razu do tych wszystkich organizacji promowanych przez Rosję zawsze przystępował, z pewną świadomością swojej nie chcę powiedzieć podległości Rosji, no ale jednak ze świadomością uzależnienia od Rosji, właśnie choćby ze względu na te wspominane kwestie militarne, bo nawet jeżeli ta obecność w Kirgistanie, no postrzegamy ją, czy Rosja ją definiuje jako coś, co daje Rosji instrumenty do wpływania w takim szerszym kontekście na sytuację regionalną, no to jednak jest to też instrument do wpływania na sytuację zewnętrzną w Kirgistanie. Obecność rosyjskich wojsk w Kirgistanie, no to jest bezpośredni instrument do tego, aby stwarzać polityczną presję na rządzących Kirgistanem, aby kontrolować sytuację w tym kraju i nie dopuścić, aby wpływy rosyjskie w tym kraju zostały ograniczone, niezależnie od sytuacji w innych aspektach. Ale jeżeli też mielibyśmy spojrzeć szerzej poza politykę, czy gospodarkę, czy bezpieczeństwo, no to przecież cały dorobek Związku Radzieckiego w tym aspekcie kulturowym jest czymś, co jednak bardzo mocno odcisnęło się na Kirgizów. Pomijając już zupełnie ten aspekt, o którym mówiliśmy wcześniej, że te tendencje państwotwórcze, czyli jeszcze wcześniej republikotwórcze w Kirgistanie, no to był właśnie okres ZSRR, no to przecież kwestie językowe, kwestie kulturowe, no to jest wszystko to, co odcisnęło się na Kirgistanie i co dotychczas no, sprawia, że to państwo jest takim, jakim jest. To, co ostatnio nowy prezydent Sadır Japarow podkreślał przy okazji przekonywania obywateli Kirgistanu do tego, aby zmienić ustrój tego państwa, aby w ostatnim czasie mieliśmy tam do czynienia z referendum konstytucyjnym, w którym obywatele właśnie zatwierdzali proponowane zmiany konstytucyjne. Japarow, chcąc je uzasadnić, bardzo często przywoływał ten argument, że dotychczasowy ustrój polityczny Kirgistanu no, został stworzony w zasadzie w inspiracji, w oparciu o modele innych państw. No to tutaj oczywiście ciężko domniemywać, o jakie państwa mogło chodzić. No, oprócz oczywiście sąsiadów, którzy też bazowali na dorobku prawno-ustrojowym Związku Radzieckiego, no to bezpośrednio Kirgistan wzorował się na rozwiązaniach znanych jeszcze z Związku Radzieckiego, czy też już ze współczesnej Rosji, adoptującej do swojego systemu politycznego. I nawet jeżeli teraz podlega to jakiejś tam drobnej korekcie, no to musimy sobie jasno powiedzieć, że w tych aspektach prawno-instytucjonalnych, no to państwo ma wiele wspólnego z Rosją i to również wpływa na to, w jaki sposób kształtuje się i rosyjska obecność w tym państwie, w tym regionie, ale też relacje tych państw. Chwilka kirgijskiej muzyki, a po niej porozmawiamy sobie, jeżeli się Arku zgodzisz, o Chinach. Oczywiście. Kigeni Gucci Barry iPhone, czy chcę orange, szasza. Czy czyś karamel, bieli, a zato pięci. Kamerandy, aż obo tartalejcie, selfie. Taką tezą publicystyczną, Arku, jest to, że Chiny teraz postanowiły od 20 lat zmienić bardzo swoje podejście i zacząć dominować, przynajmniej nad swoją częścią świata. Ale myślę, że jednak jeżeli popatrzymy się na Azję Centralną, to jest bardzo problematyczne twierdzenie, trudne do udowodnienia i pokazujące jednak pewną elastyczność chińskiej polityki. Jak jest w wypadku Kirgistanu, który także dla interesów chińskich, zwłaszcza w perspektywie relacji Chin z Pakistanem i z Indiami, jest bardzo ważnym miejscem? Kirgistan na pewno jest dla Chin o tyle istotny, ponieważ jest państwem, z którym Chiny graniczą bezpośrednio i które ma znaczenie dla przebiegu, dla funkcjonowania tej inicjatywy pasa i szlaku, dla której, no jak wiemy, Azja Centralna jest bramą na świat w zasadzie, tak, a przynajmniej dla lądowej odnogi. To powodowało, że jeszcze w zasadzie przed definiowaniem tej inicjatywy w takiej nazwie, w jakiej znamy ją dzisiaj, Chiny angażowały się w Azji Centralnej już od lat 90. Przede wszystkim mówimy tutaj o zaangażowaniu gospodarczym, o zaangażowaniu z czasem przechodzącym w rozwój infrastruktury regionalnej, przede wszystkim komunikacyjnej i transportowej, co miało właśnie umożliwiać z jednej strony rozwój tej chińskiej wizji świata za pośrednictwem inicjatywy pasa i szlaku, ale również co miało stabilizować zachodnie prowincje Chin poprzez właśnie stabilizowanie i rozwój sąsiednich państw Azji Centralnej. Xinjiang i Tybet to nie są miejsca, w których Chinom wszystko idzie dobrze, że tak się wyrażę eufemistycznie. Zdecydowanie są to regiony, które moglibyśmy określić w kontekście Chin jako regiony wrażliwe dla Pekinu, bo z jednej strony słyszymy w ostatnich latach dużo na temat represji wobec mniejszości zamieszkujących tamte regiony, mniejszości Ujgurów, Kazachów, ludu Huj, ale także słyszymy wiele na temat zagrożeń, jakie na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy Chin były już nie tylko dla tej pewnej jednolitości narodowej, która sprawia, że te mniejszości narodowe, etniczne, religijne są tam przez Chińczyków prześladowane, ale również wiemy, że sam Xinjiang czy Tybet, to były te przykłady tych pewnych tendencji odśrodkowych, które stanowiły zagrożenie dla w ogóle jedności narodowej Chin, które były często pewnym zaczynem terroryzmu, który nawet jeżeli nie osiągnął nigdy takiego, powiedzmy, charakteru krytycznego, zagrażającego stabilności tego państwa, to jednak był przez Chiny zawsze i jest uznawany za ważne zagrożenie. Z tego też względu Chiny nie poprzestały na zaangażowaniu gospodarczym w Kirgistanie czy w ogóle w Azji Centralnej. W ostatnich latach szczególnie obserwujemy pewne odchodzenie od tego paradygmatu regionalnego, który przez lata kazał nam myśleć, że Rosja to są sprawy bezpieczeństwa w Azji Centralnej, a Chiny to są kwestie gospodarcze. Widzimy, że Chiny nie ograniczają się tylko do gospodarki. Chiny od lat wzmacniają swoją obecność w regionie. I tutaj akurat Kirgistan jest przykładem państwa, w którym akurat nie ma stałej obecności chińskiej wojskowej, bo taką obecność na przykład mamy w sąsiednim Tadżykistanie, czy w Afganistanie, który co prawda nie graniczy bezpośrednio z Kirgistanem, ale powiedzmy zaliczamy go w tym szerszym kontekście do regionu, ale wielokrotnie słyszymy o obecności chińskich prywatnych firm wojskowych na przykład w Kirgistanie i w innych państwach, których zadaniem jest zabezpieczanie inwestycji prowadzonych przez Chiny, szczególnie tych o strategicznym znaczeniu dla polityki wobec regionu i ogólnie dla pewnej szerszej myśli chińskiej, rozwoju współpracy z tymi państwami. To nam pokazuje, że w myśleniu chińskim bardzo mocno doszły do głosu tendencje, w których nie można po prostu robić interesów w regionie, który uważamy za niestabilny albo region o dużym potencjale destabilizacji. Nie można robić interesów, jeżeli po prostu nie stosuje się wystarczających środków bezpieczeństwa, aby te interesy zabezpieczyć. Więc to jest tendencja wzrostowa w przypadku zaangażowania Chin w Azji Centralnej, jaką obserwujemy w ostatnich latach. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że Chiny cały czas są potentatem, są liderem, jeżeli chodzi o zaangażowanie gospodarcze tej części świata. I co istotne, od zawsze było to zaangażowanie, które moglibyśmy określić jako agresywne, jako zaangażowanie, które w pewnym momencie no, zaczęło być postrzegane w regionie jako też pewne zagrożenie, no bo tutaj akurat Kirgistan jest świetnym przykładem. W tej chwili ponad 35% zadłużenia zagranicznego Kirgistanu, no to jest zadłużenie pochodzące z Chin, no bo z jednej właśnie strony Chiny są bardzo atrakcyjnym kierunkiem współpracy, jeżeli jest się liderem państwa, jeżeli jest się człowiekiem odpowiedzialnym za rozwój Kirgistanu, no bo jest to atrakcyjne źródło pozyskiwania kredytów, inwestycji zagranicznych, coś, na czym można skorzystać, coś, co postrzega się jako instrument rozwojowy. No ale z drugiej strony tego typu model współpracy o bardzo asymetrycznym charakterze prowadzi do tego, że biedne państwa regionu, takie jak Kirgistan czy sąsiedni Tadżykistan, no bo Kirgistan nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem, no popadają w uzależnienie gospodarcze. A to rodzi z kolei już zagrożenie nie tylko gospodarcze, ale również zagrożenie polityczne, no bo i w przypadku Kirgistanu, i w przypadku Tadżykistanu, i w przypadku Kazachstanu w latach 90. mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy w ramach jakichś korekt granicznych, delimitacji granicy, w ramach uregulowania jakichś zobowiązań czy też długów, Chiny odbierały sobie w porozumieniu z danym państwem kawałeczek terytorium, przyłączając je do siebie. Ostatni tego typu przypadek miał miejsce dosłownie kilka lat temu w przypadku Tadżykistanu, ale ten model działania pokazuje, że uzależnienie gospodarcze wobec Chin no, może mieć określone konsekwencje już nie tylko we wpływie Chin na decyzje rządów w określonych kwestiach, ale wręcz może kształtować korekty granic, nie chcę mówić już tutaj tego większego słowa zmian granic, bo to już rodzi bardzo poważne konsekwencje w regionie. Ale to nie jest też jedyny przykład czy czynnik, z uwagi na który Chiny w ostatnich latach no, są coraz bardziej postrzegane, szczególnie na tym poziomie społeczeństw regionu, społeczeństwa kirgijskiego, jako zagrożenie. No, dzieje się tak też z powodu inwestycji, ich skali, jakie Chińczycy rozwijają w regionie, a przede wszystkim ich modelu, który w pewnym momencie został bardzo negatywnie odbierany przez Kirgizów i przez pozostałe społeczeństwa regionu, ponieważ jest to model bardzo często szkodliwy dla środowiska. Model nieuwzględniający preferencji czy interesów społeczności lokalnych. No tutaj najlepszym przykładem, że tak powiem, są projekty wydobywcze złota czy w Kumtor, gdzie perle w koronie wydobycia złota w Kirgistanie, gdzie co prawda Chińczycy nie mają większościowych udziałów, aczkolwiek są również zaangażowani, czy też w innej prowincji kirgijskiej w regionie przygranicznym z Chinami Naryn, gdzie również są atrakcyjne złoża złota i nie tylko, gdzie Chińczycy chcieliby się zaangażować. Padały w ogóle propozycje stworzenia tam takiego centrum logistycznego, które miałoby obok centrów logistycznych istniejących w Kazachstanie, w miejscowości Horgat, miałoby być taką drugą odnogą inicjatywy pasa i szlaku przechodzącej przez Kirgistan. No mimo, że to były propozycje, które mogłyby być atrakcyjne, no one jednak budziły sprzeciw społeczny, powodowały protesty, powodowały manifestacje, no czasem przybierające taki no dość dynamiczny charakter, tak to określmy, społeczności lokalnych, które po prostu nie chciały Chińczyków, nie chciały tych inwestycji, obawiając się, że doprowadzą one do drenażu ich zasobów bez uwzględnienia ich w zyskach. To też na tego typu myślenie przekładał się też inny, że tak powiem, czynnik warunkujący model funkcjonowania chińskich firm w regionie, polegający na tym, że bardzo często Chiny nie korzystają z lokalnej siły roboczej, nie zatrudniają lokalnych pracowników, nie przyczyniają się w związku z tym do wzrostu zarobków, do ograniczenia bezrobocia, bo Kirgizi i tak nie znajdują tej pracy, no bo Chińczycy zatrudniają swoich pracowników, których ściągają z Chin, no a Kirgizi w dalszym ciągu są skazani na emigrację zarobkową. Do Rosji. Nawiązując właśnie do poprzedniego wątku, do Rosji, szacuje się, że około 1/3 PKB Kirgistanu jest przed pandemią przynajmniej było generowane właśnie przez migrantów zarobkowych w Rosji. Dla porównania dla naszych słuchaczy, ukraińskiego PKB z pieniędzy wysyłanych przez pracujących w Polsce Ukraińców to jakieś 3-3,5% zdarzało się. Tak, więc tutaj zahaczyliśmy właśnie o wątek pewnej dysproporcji czy takiego uzależnienia tego państwa Kirgistanu od transferów zagranicznych, które no teraz, szczególnie w momencie pandemii, tych wszystkich restrykcji, kryzysu w Rosji, no od roku, jak możemy się domyślić, bardzo dają się we znaki i na poziomie państwowym, bo to jest 1/3 PKB, jak i na poziomie społecznym, bo wiele rodzin zostało nagle odciętych od źródeł dochodu, albo te źródła zostały bardzo poważnie ograniczone. Ale bardzo często właśnie w rozmowach z Kirgizami pojawia się ten argument, że no my musimy wyjeżdżać, a do nas przyjeżdżają Chińczycy robić te właśnie atrakcyjne inwestycje, a koniec końców nie zatrudniają nas i my i tak dalej musimy wyjeżdżać, a Chińczycy robią tutaj swoje interesy, drenują nasze zasoby, trują nasze środowisko, no a my pożytek mamy z tego bardzo ograniczony. To wszystko sprawia, że Chiny, które z jednej strony są no bardzo intratnym, atrakcyjnym kierunkiem rozwoju dla rządzących, niekoniecznie w ten sam sposób postrzegane są na poziomie lokalnym, społecznym. Co jest chyba też częstym zjawiskiem, nie tylko w Azji Centralnej, bo i w Afryce się już też coraz większa ilość ludzi buntuje przeciwko takiej, a nie innej polityce władz chińskich. A korzystając z tego, że to już ostatnie dwie i pół minuty naszej rozmowy, Arku, jak sobie Kirgistan poradził z pandemią? Kirgistan w przeciwieństwie do niektórych swoich sąsiadów, jak Tadżykistan czy Turkmenistan, nie zaprzeczał obecności pandemii. Bardzo szybko stwierdził pierwsze przypadki, jeszcze bodajże w marcu ubiegłego roku. Powziął takie środki walki z pandemią, jakie mógł. Aczkolwiek no, były one bardzo ograniczone. Wydolność służby zdrowia kirgijskiej również była ograniczona. Możliwość testowania i w ogóle stwierdzania prawdziwej skali pandemii, no ona nie odzwierciedlała pewnie jej rzeczywistej skali. Kirgistan przyjął tradycyjny model walki z pandemią, znaczy typowy dla innych państw regionu czy świata, czyli po prostu zamykał gospodarkę, wprowadzał restrykcje, zamykał granice, ograniczał możliwości podróżowania. To właśnie spowodowało bezpośrednie utrudnienie funkcjonowania tych migrantów zarobkowych, którzy wręcz będąc pozbawionymi pracy w Rosji, nie mieli jak wrócić do swojego kraju. No, to był w ogóle jeszcze kolejny poziom tego problemu. No dzisiaj sytuacja w Kirgistanie w dalszym ciągu jest trudna. Służba zdrowia cały czas działa na granicy wytrzymałości. Tutaj też możemy zaznaczyć, że mieliśmy pewien polski wątek, że tak powiem, w walce, szczególnie na tym pierwszym etapie walki z pandemią, ponieważ w ubiegłym roku w Kirgistanie funkcjonowała misja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które wspomagało lokalną służbę zdrowia w walce z wirusem. Dzisiaj Kirgizi starają się wdrożyć powoli program szczepień. Bardzo ciężko było im zorganizować, wejść w zasadzie w jakąś atrakcyjną umowę z regionalnymi dystrybutorami szczepionek. Jak wiemy, program COVAX, ten program ONZ-owski, on nie jest programem, który szybko i w dużej skali jest w stanie zaspokoić potrzeby tego typu państw jak Kirgistan. Kirgizi od początku zabiegali o możliwość zakupu szczepionek rosyjskich, Sputnika czy też chińskich Sinovacu, aczkolwiek nie byli też przez te państwa traktowani priorytetowo, w związku z czym musieli czekać w kolejce, wtedy aż ci ważniejsi kupcy zaspokoili swoje potrzeby na rynku rosyjskim i chińskim. Pierwsze porozumienia już są, pierwsze szczepionki już trafiły do Kirgistanu, także ten proces szczepień się rozpoczyna. No i miejmy nadzieję, że to państwo, tak jak i my i reszta świata, w jakiś sposób z tym wirusem sobie poradzi. Ale na pewno ten cały proces i doświadczenie koronawirusa z uwagi na uwarunkowania społeczne, gospodarcze, ten papierek lakmusowy w postaci migrantów zarobkowych, to nam pokazuje, że z tą pewnością państwa słabe, państwa biedne, takie jak Kirgistan, w o wiele większym stopniu doświadczają wszelkich niedogodności związanych z pandemią. Może dzięki temu czasem docenimy, że u nas nie było w pewnych sprawach tak źle. A ja zrobię sobie małą prywatę i pozdrowię moją koleżankę jeszcze z Hrubieszowa, Justynę Leszczuk, która była lekarzem i była w tej misji, o której mówiłeś, w Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Zamojszczyzna górą, prawda, kolego? Trudno się nie zgodzić. Gość jest z Zamościa, proszę Państwa. Od takiej małej prywaty nasz mieszkańców południowej Lubelszczyzny. Skoro mamy południe i północ. Pozdrowię Zamość, jeśli nie wiem. Nie ma problemu. A dzisiaj, proszę Państwa, rozmawialiśmy sobie o Biszkeku, dawniej Frunze, co nie jest zresztą nazwą kirgijską, bo Frunze, przywódca komunistyczny, był z Mołdawii. O państwie, o którym warto coś wiedzieć, bo zawsze będzie się jakoś dla świata odznaczało. Naszym gościem, moim gościem i Państwa gościem był Arkadiusz Legiec, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, któremu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję Państwu równie mocno jak nasz gość i się nazywam Łukasz Jasina. Życzę Państwu dobrej nocy i teraz Augorim Toktobajewa Bir Ozuno. They're sitting down by rivers. about two kids. They're sitting down by a river in the swamps.